мы працягваем слухаць аповесць казку Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля» у нашай рубрыцы «Чароўны куфэрак». Вашай увазе чарговыя старонкі кнігі ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрак. Эрпід замоўк, заміргаў жоўтую зялёную лямпачкамі, заварушыў вусамі. Ваня пачакаў крыху, потым паківаў галавою. З гэтым эрпідам жывот можна падарваць ад смеху. Пайшоў за елачку, куды кінуў адну палавінку панцыра, пачаў разглядаць яе больш уважліва. Негладкая яна была знутры, а нібы ад грэцкага арэха. Былі там і бугрынкі, і выемачкі, і перагародкі. Наскоб зялёнага муха прыкрыў, прыхаваў яе, пра другую палавінку зусім забыў. Потым гэтае ж самае зрабіў з партфелем. Задраў гору галаву, каб запомніць якія-небудзь своеасаблівыя прыкметы, і нічога такога не знайшоў. Тады нарваў доўгіх пляцёнак дзеразы, а павеў ёю бліжэйшую бярозу. Прыйдзе сюды пазней, адшукае панцыр, занясе ў школьны музей. Нават уявіў, як паложыць яго ў самым цэнтры пакоя на падстаўку, а на падстаўцы будзе таблічка з надпісам «Касмічны аб'ект, знойдзены Іванам Гардзеем каля вёскі Клінцы». Вярнуўся да эрпіда. «Ну што, знайшоўся, брацік?» «Знайшоўся. Я ўлавіў яго аварыйны сігнал, запелінгаваў каардынаты. Мой вывад – да карабля на арбіце яго сігнал не даходзіць таму, што ён не можа скіраваць антэну ў патрэбны бок». Адказаў эрпід. «А што ж там у яго за ліха бяда? Трэба ісці на выручку. А ты не зможаш сказаць, колькі да яго кіламетраў?» 39 кіламетраў і 415 метраў. Курс паўночны ўсход». «Паўночны ўсход, паўночны ўсход», закруціўся Ваня, прыкідваючы. «Дык у тым жа Баку, Мінск, а да яго 54 кіламетры. Мы ўчора ездзілі туды ў перасоўны звярынец, дык шафёр казаў, што спідометр накруціў 54. Я назваў адлегласць правільна да сантыметра, па курсу». «Разумнік! А хто ж па курсу ходзіць ці ездзіць? Тут ведаеш, якія лясы? Партызанскія!» – сказаў Ваня. «Інфармацыю не зразумеў», – адказаў эрпіт. «Я цябе з дзедам пазнаёмлю. Ён табе такога нарасказвае, што нідзе больш не пачуеш. Ты быў яшчэ дзе-небудзь на другой планеце?» «Брацік, Ваня, я сканструяваны і зроблены спецыяльна для вывучэння Зямлі». «А хоць бы і быў, ні на якой іншай планеце такога не пачуеш. А як ваша планета называецца, на ёй таксама людзі ці хто?» «Я запраграміраваны для ўспрыняцця інфармацыі. Звестак пра нашу планету ў мяне запісана мала. Загадана траціць энергію толькі для вывучэння Зямлі, увесь час падлічваць, колькі яшчэ засталося энергіі. Трэба, каб хапіла на зваротны шлях». «А мо ты не касмічны разведчык, а які заакіянскі шпіён?» «Пытанне не зразумеў. Адзначаю нізкія разумовыя здольнасці Вані». «Не крыўдуй, дык ты ўсё-ткі паляціш назад на карабель?» Ваню раптам да слёз стала шкада расставацца з эрпідам. «Ну ты ж казаў, што перадаў мяне на карабель, ну так і хопіць, а сам заставайся. Мы цябе вучнем і настаўнікам пакажам, вучоным». «Не магу. Па-першае, усяго, што я назбіраю, не хопіць энергіі перадаць. Па-другое, загад ёсць загад. Іван Алексеевіч Гардзей, ты казаў, што ўчора быў у горадзе Мінску». «Не толькі я, а ўвесь клас. У звярынец ездзілі». «Зразумеў. Раблю вывады. Збіў з курсу мяне ты. Я павінен быў прызямліцца ў горадзе і сустрэцца з табой там, а ты апынуўся тут і мяне павярнула сюды», – сказаў эрпіт. «А чаму са мною? Хіба мала ў горадзе людзей? Ці ўвогуле на ўсёй зямлі?» Электронна-вылічальныя машыны на борце карабля прапаноўвалі мільёны варыянтаў запісаў электрамагнітных палёў у людзей. Я выбраў запіс электрамагнітнага поля твайго мозга. Пракашляўся Ваня, нібы маслам па сэрцы правёў Эрпід. І чым гэта я спадабаўся яму, падумаў ён. Пасля прызямлення я навёў цябе на сябе, бесстрасным голасам апавядаў Эрпід. Ты ішоў на мае пазыўныя. Яшчэ што выдумай, ніякіх сігналаў я не чуў, адказаў Ваня. І не мог чуць, ты адчуваў іх, а цяпер пайшлі шукаць Эрпіда 2. Чалавечак захістаўся, знізу ў яго адкінуліся створкі і выпусціліся нібы колы самалёта невялікія на пядзе паўтары гусеніцы, расставіліся ў бакі шырэй затулава. Пагартліва хмыкнуў Ваня. Тут на іх многа не наездзіш. Гэта табе не горад, не асфальт. На нашым робаце-лунаходзе не гусеніцы, а колы былі. «Уперад!» – упарта прахрыпеў Эрпід і зрушыў з месца ў паўночна-ўсходнім напрамку. Жучок адразу надапырыў хіп, загарчаў і хацеў зноў наскочыць на яго. «Супакойся!» – даў Вані яму пстрычку ў нос. Сабака пакрыўджана крутнуў галавою, фыркнуў і вырваўся з рук, знік у кустах. Эрпід праехаў усяго метр ці паўтара і заплытаўся ў кусте. «Ну!» «Што я казаў? Давай задні ход і кіруй за мною, даследчык называецца. Без маёй дапамогі ты тут і двух крокаў не зробіш». «Зраблю!» – хрыпеў Эрпід, едучы за Ванем. «Мы адхіляемся ад курсу! Мы рухаемся ў прыцілеглы бок!» – ныў Эрпід. «Дзед казаў, нацянькі пагубляеш дзянькі!» Ваня адгрэбаў з дарогі Эрпіда шышкі, каменьчыкі, адхіляў кусты, прытоптваў траву. «Хныкаеш, як маленькі! Я не магу цябе ўзяць на ручкі, ты не дзіця! Нам на гравіку трэба хутчэй лавіць машыну. Эх, дасць мне заўтра пытлю, Алег Максімавіч!» «Інфармацыю не зразумеў. На зямлі што, і машын ловіць, як варон?» – спытаў Эрпід. «Да не, гэта так гаворыцца. Як вы там вывучалі зямныя мовы, што не можаце разумець такіх простых выразаў? Лавілі думкі людзей, расшыфроўвалі. Па слоўніку, які склала электронна-вылічальная машына, пыталь, пытляванка, гатунак мукі. З мукі выпякаюць хлеб і розныя іншыя вырабы. За што добры чалавек Алег Максімавіч дае вам муку?» «Якую муку? Я хацеў сказаць, бярозавай кашы дасць!» «Ой, зноў ты мяне не зразумееш. Ну, палаць можа, бацькам паскардзіцца, а то і кол паставіць, калі не вывучу урока». «Бярозавая каша, кол паставіць. Першае зразумеў, другое растлумач». «Ну, адзінку, двойку, кол паставіць, гэта ў нас адзнакі такія. Выклікае настаўнік адказваць урок і ставіць адзнакі, хто якія заслужыў. А бывае несправядліва ставіць незаслужана. І от скажы ты, па вачах пазнае, хто вывучыў, а хто не. Адразу і выводзіць на чыстую ваду». «Інфармацыю не зразумеў. На чыстую ваду. На чыстую ваду. Гора мне з табою. Тры пуды солі трэба з'есці, каб пачаць разумець адзін аднаго». «Інфармацыю не зразумеў, соль якіх металаў маецца на ўвазе, для чаго яе есці 3 пуды і ці 48 кілаграмаў. Гэта што, лякарства? Яно прыбаўляе розуму?» «Ох, і зануда ты!» – уздыхнуў Ваня. «Вось, цешку, бачыш? Шуруй па ёй да дарогі, каб аж пыл курэў». «Інфармацыю не зразумеў. Шуруюць вугаль у топцы, каб лепш гарэў, а пыл – найдрабнейшыя цвёрдыя часцінкі, які ўзняліся з паверхні зямлі або аселі на зямлю ці прадметы. Курэць, слаба гарэць, тлець, вылучаючы многа дыму. Нашто нам падпальваць пыл? І ці будзе ён гарэць? Калі ён складаецца з неарганічных часцінак, то…» «Ну, перастань, філосаф, у мяне цярпенне не жалезнае!» – зазлаваў раптам Ваня. «Даганяй!» – пабег па сцежцы ўперадзе Эрпіда. Хутка давялося прапусціцца з усёй сілы, бо Эрпід развіў вялікую хуткасць. Каля самага выходу сцежкі на дарогу Эрпід спыніўся, міргнуў чырвоным носам лямпачкою. «Ну, чаго ты? Давай сюды!» – Нецярпліва паманіў яго Ваня. «Раблю вывод. Ты незадаволены мною. Я хачу зрабіць табе прыемна і адключыць таго нядобрага чалавека». «Каго?» «Таго, хто ставіць вам калы і выводзіць на чыстую ваду, дае пытлю і корміць бярозавую кашую Алега Максімавіча. Уяві яго сабе!» «Уявіў! Ну і што?» Эрпіт не адказаў у минуту. «Усё, гэты чалавек больш не будзе ставіць калы». Эрпіт асцярожна закруціўся, нібы выбіраў, як лепш з'ехаць на дарогу. «Ты яго... А ён што... Памёр?» Ваню зрабілася кепска. «Я яго адключыў». «Як?» Эрпіт прачытаў страх на Ванівым твары. «Не бойся, Алег Максімавіч ёсць, але яго няма». «Як гэта няма? Што ты нарабіў, вар'ят?» закрычаў Ваня абурана. «Ну які ж ён нядобры?» Эрпіт не паспеў нічога растлумачыць, абодва згледзелі, як з лесу выскачыў на дарогу і памчаў да іх на ўсю моц жучок. У зубах ён штосьці трымаў. І чым бліжэй падбягаў сабака, тым больш бялеў твар у Вані. Ён, здаецца, пазнаваў, што нёс жучок. У клінцах хрыпла, нібы яго рэжуць, закрычаў галабародзькаў певень. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.